Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, środa, drugi dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Piłkarze Legii Warszawa po raz 19 w historii wywalczyli Puchar Polski. Za chwilę relacje naszego reportera ze Stadionu Narodowego. Powiemy także o problemach rolników, którzy boją się bankructwa. Powodem mleko w proszku. Kraków pobił rekord, ale także w Gdańsku niesiono dziś bardzo długą biało-czerwoną flagę. Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym stołeczni piłkarze pokonali broniącą trofeum Markę Gdynia 2-1. Zmagania sportowców śledził dziennikarz Trójki Adam Malecki. Bramki dla legionistów strzelili w pierwszej połowie Jarosław Niezgoda i Cafu. Dla Arki w doliczonym czasie gry Dawid Sołdecki. Wygraliśmy zasłużenie, przekonywał Mirosław Radowicz. Cieszę się, że zagraliśmy przede wszystkim dobre spotkanie i dzisiaj wygrał lepszy zespół. Dla takich chwil gra się w piłkę, mówił Michał Pazdan. Fajna sprawa, grać na Narodowym już w finale i wygrać, to chyba każdy ma radość z tego powodu i jest zadowolony. A Arce nie udało się obronić tytułu zeszłego roku. Szkoda, mówił Rafał Siemaszko. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Sens się skończył. Rozpocznie się kolejny w przyszłym sezonie. Także będziemy chcieli ponownie dojść do finału Pucharu Polski. Dla legionistów to 19 Puchar Polski w historii klubu. Warszawa, PGE Narodowy, Adam Malecki. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Rolnicy alarmują, że jeśli Komisja Europejska nie podejmie szybkich działań, wiele gospodarstw w Polsce może zbankrutować. Kilka lat temu Unia kupiła ogromne ilości mleka w proszku, które teraz zalega w magazynach. W tym roku część zapasów musi zostać zagospodarowana, bo upływa termin ważności. A jeśli tak dużo produktu wejdzie na rynek, mocno spadną ceny i rolnicy boją się krachu w tej branży. Tematem zajął się Kamil Nieradka. W wyniku spekulacji rynkowych ceny mleka w skupach już zaczynają spadać. Średnio litr w skupie kosztuje 1,25 zł. To ponad 20 groszy mniej niż zimą, mówi mleczarz spod Stargardu Paweł Janoch. Ten regres jest, to jest odczuwalne, aczkolwiek w tej chwili ważne jest to, żeby ta cena nie spadła do złotówki, nie? Bo to już wtedy będzie poniżej kosztów i to będzie generować strat. Wyjaśnijmy, że Unia skupiła mleko w proszku po zniesieniu limitów produkcyjnych. Urzędnicy z Brukseli co jakiś czas próbują je sprzedać, obniżając ceny. Na razie chętnych brak. Na razie, bo kiedy ceny spadną do minimum, prawdopodobnie chętni się znajdą. Rozwiązaniem problemu byłoby przeznaczenie mleka w proszku na produkcję pasz dla trzody chlewnej, dodaje Paweł Janoch. Takie pomysły się pojawiają nawet w środowisku farmerów zachodnich. Według mnie to byłby fajny kanał, który by pozwolił zdjąć tą nadwyżkę. Dodajmy, że Polska jest jednym z liderów unijnych producentów mleka obok Francji i Niemiec. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Jedną z najdłuższych biało-czerwonych flag uszytych na dzisiejsze święto zaprezentowano w Gdańsku. Mieszkańcy i turyści przeszli ulicą długą, trzymając kilkudziesięciometrową flagę. Akcję zorganizowało Forum Młodej Prawicy, mówi wiceprezes tej organizacji Michał Rybiński. Dzisiaj rozdajemy flagi z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Ludzie biorą chętnie te tak, flagi? Tak, bardzo chętnie i to nie tylko Polacy, ale także turyści z innych państw, z innych kontynentów, czy to Japończycy, czy Chińczycy, czy Amerykanie, Anglicy, bardzo są zaskoczeni taką pozytywną akcją. Mówię, że podobne akcje są także w ich państwach. Tutaj pani ze Stanów Zjednoczonych powiedziała, że bardzo jej się podoba i że przypomina jej to święto flagi, które jest 4 lipca w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że rekord pobili dziś jednak harcerze z Krakowa, którzy wzdłuż Drogi Królewskiej rozciągnęli flagę długą na 2057 metrów. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Jeszcze kilka godzin temu lider opozycji w Armenii ostrzegał przed wyprowadzeniem wojska na ulicę. Teraz nadeszła informacja, że rządząca krajem Partia Republikańska zawarła układ z opozycją. Tło konfliktu w Armenii przypomni Maciej Jastrzębski. W Armenii od kilku tygodni trwają protesty opozycji. Demonstranci początkowo domagali się odsunięcia od władzy byłego prezydenta Sersza Sarkisiana, który kilka dni wcześniej dostał od parlamentu tekę premiera. Gdy Sarkisian podał się do dymisji, opozycja wskazała jako kandydata na szefa rządu swojego lidera Nikołę Paszyniana. Jednak we wtorek parlament głosami Partii Republikańskiej odrzucił tę kandydaturę. Wtedy zwolennicy opozycji ogłosili akcję nieposłuszeństwa obywatelskiego i zablokowali drogi dojazdowe do miast, lotniska i większość ulic w stolicy Armenii Erywania. Wzywamy do odblokowania dróg i portów lotniczych, oświadczył po konsultacjach z kierownictwem Partii Republikańskiej szef frakcji parlamentarnej Bagram Bagdasarian. Polityk zapowiedział, że ugrupowanie rządzące wycofuje się z wyboru szefa rządu i poprze osobę, która zdobędzie zaufanie co najmniej 1/3 deputowanych. Opozycja zgodziła się na te warunki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje. Teraz kolejne wiadomości w Trójce o 21:00.

autobusem Arabu. Straciła go, nigdy nie był już sobą. O nie. Grzegorz napisał: 4 lata temu, słuchając topu, uczyłem się do matury. Proszę powiedzieć wszystkim maturzystom, że top przynosi szczęście. Proszę, żeby wysłuchali do końca, a wszystko się spełni. Miejmy taką nadzieję. Jolka, Jolka, pamiętasz rok 1982, znowu 82. Dwa oczka w dół w tym roku na miejsce 10. Na 9. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Nie da się ukryć, ostatnia godzina naszego 11 polskiego topu wszechczasów w Trójce, no ale za to same przeboje z pierwszej dziesiątki. Wiadomo, Kult, Arachia, 10 oczek do góry, płyta Spokojnie, rok 1988. Na miejscu ósmym... Nie umiem. Tak niewiele A tak, Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność z płyty OLA, rok 1989, w tym roku minus 5 na miejsce 8, ale w 2016 to był nasz numer 1. No i teraz przy następnych piosenkach mam takie znaczki absolutnie ważne do przeczytania. To będzie czwarty raz na najwyższej pozycji w historii, miejsce 7. W 2015 i 16 miejsce siódme, potem spadek na 27 i dzisiaj powrót na miejsce siódme. Polska, 1987 rok, zespół Kult. Listy od państwa. Myślałem, że Stelka, kiedy go słuchałem, że on ściemnia o tej ilości listów, jakie przychodzą, ale ja dzisiaj rano miałem 22 tysiące listów, teraz mam 24 358. Szymon, masz szczęście. Mama napisała, że dzisiaj masz urodziny. Szymon skupiony przy odbiorniku od 8.50 rano. Przyszli goście, ale on ciągle przy topie. Wszystkiego najlepszego życzy mama. Dołączamy się. No i co my tu mamy dalej? Miejsce szóste, to jest numer trzeci podsumowania wszystkich notowań polskiego topu wszechczasów. Zawsze w pierwszej dziewiątce każdego topu. Wszyscy moi przyjaciele. Republika, biała flaga na pierwszym miejscu w 2011 i 2012 roku, najniżej na miejscu 9 w 2009, a w tym roku oczko w dół z miejsca 5 na 6. Przy następnym utworze mam napisane numer 1 podsumowania wszystkich notowań polskiego topu wszechczasów, zawsze w pierwszej siódemce. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Czesław Niemen, dziwny jest ten świat. Numer 1 w 2008, 9, 10, 13, no a w tym roku z 2 na 5, tak bywa w topie. Kiedy dzisiaj Piotr Metz mówił u Marcela, że są niespodzianki w pierwszej 20, nie bardzo mu wierzyłem, ale teraz już wiem, o co chodziło. Miejsce 4. Pewno pierwszy. jakaś muzyka. Nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę to. Jak pan nie skończy przed meczem, rezygnuje z meczu, napisał Tomek. No właśnie, chyba ten ważny mecz zaczyna się za 3 minuty. A u nas jeszcze trzy najważniejsze piosenki. Jam, List do M, płyta Detox, 91 rok. Na miejscu trzecim była ta piosenka aż 4 razy w tym roku, z 10 na 4. Miejsce trzecie.

No tak, słyszałem, jak Grzesiu rozmawiał z Piotrem. Grzegorz Markowski. Dzisiaj grają koncert we Wrocławiu. Pewnie już zaczęli. Z pierwszego na drugie autobiografia 1982. Znowu 82. Z płyty UNU. No i cóż, teraz już muszę powiedzieć, co na pierwszym miejscu. Pan Adam napisał... Biała flaga na szóstym, słabiutko. No ale nie przypuszczał pewnie, że to się tak wszystko skończy. Na drugim w roku 2014, 15, 16. Potem piosenka spadła na miejsce siódme, a teraz pierwszy raz na miejscu pierwszym. To nowy, szósty numer jeden w historii polskiego topu wszechczasów. Zawsze w pierwszej dziewiątce każdego topu. W imieniu wszystkich autorów, tych, którzy układali, pomagali, realizatorów i prowadzących, chciałem Państwu serdecznie podziękować. Państwu, bo to przecież nasz wspólny top wszechczasów. Numer jeden, obywatel GC, Nie pytaj o Polskę. Dobrego dnia. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się.